الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج جمعہ کا دن ہے اور ہم لوگ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جمعہ کی نماز کا فریضہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اور یہ عام معمول ہے اور اچھی بات ہے کہ خطبے سے پہلے کچھ دین کی باتیں اپنی زبان میں سنا دی جائیں تاکہ دین کی طرف ہمارا رجحان ہو اور ہماری اصلاح کی صورت نکل سکے. اس لیے مختصراً آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی سورہ حشر کی ایک آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں تمام ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ سب لوگوں جو ایمان لا چکے ہو. کس پر ایمان لا چکے؟ اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے، اس کے پاس ساری طاقت اور پاور ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ زندگی بخشنے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے، ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے، سلطنت اسی کی ہے، کرنے والی ذات بھی وہی ہے اور روکنے والی ذات بھی وہی ہے. یہ ایمان، ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے کہے کہ بس میں مسلمان ہوں تو ایمان ہو جائے، بلکہ یہ عقیدہ دل میں جمانا ہے. اسی طرح ایمان میں یہ بھی ہے کہ ہمارے اور آپ کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں. اور صرف رسول ہی نہیں ہے بلکہ آخری پیغمبر. آپ کے بعد کسی کو نیا نبی نہیں بنایا جائے گا. اس پر بھی ایمان لاؤ تو مومن کہلاؤ. اسی طرح ایمان میں یہ بھی ہے کہ تمام فرشتوں پر ایمان لاؤ. اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جسے فرشتہ کہا جاتا ہے, جس کے اندر اللہ نے شر کا مادہ ہی نہیں رکھا. وہ 100% نیک ہیں, وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالی کی, اور ان کی تعداد اربوں خربوں میں. کسی کو ان کی تعداد کا علم نہیں سوائے اللہ کے. وما يعلم جنود ربك الا هو, تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جان سکتا مگر وہی, یعنی اللہ تبارک و تعالی. اس پر ایمان لاؤ. اور اس پر بھی ایمان لاؤ کہ اللہ نے فرشتوں کو ہماری نگرانی پہ مقرر کر رکھا ہے. دو دن میں ہیں, دو رات میں ہیں, جو ہماری ہر ہر بات نوٹ کر رہے ہیں. اچھا عمل کیا تو بھی نوٹ ہو رہا ہے, برا عمل کیا وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے, سارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اس دنیا میں 7 ارب انسان ہیں تو ہر انسان پر 4 فرشتے تو خالی نام اعمال لکھنے والے ہیں, تو 7 کو آپ 4 سے ضرب دے دیجئے تو 28 ارب تو یہی ہو جو صرف لکھنے کا کام کرتے ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور آسمانوں پر, اور ہر دن وہاں 70,000 فرشتے جاتے ہیں عبادت کے لیے, اور جن کا ایک مرتبہ نمبر آ گیا قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں آنے والا ہے. اربعہ ارب خربہ خرب, پھر جو ہواؤں پہ مقرر ہیں, بادلوں پہ مقرر ہیں, پہاڑوں پہ مقرر ہیں, انسان کی حفاظت پہ مقرر ہیں, ان کی تو تعداد ہی کچھ نہیں. ان سب پہ ایمان لانا ہے جب آدمی مومن کہلائے. تمام سابقہ پیغمبروں پر ایمان لانا ہے, کتابوں پر ایمان لانا ہے, آخرت کی زندگی پر ایمان لانا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اس کو ماننا لازم ہے جب آدمی مومن ہوگا. اور یہ باتیں سمجھ لیجئے, عقل میں آ جائیں تو بھی ماننی ہے, عقل نہ مانے تو بھی ماننی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میری عقل میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تمہاری عقل ہی کیا ہے, تمہارا علم ہی کیا ہے. ماننا ہی ماننا ہے, اسی کا نام ہے ایمان. بہت سے لوگ ہر مسئلے کے بارے میں عقلی دلیل لاؤ, سمجھاؤ ہمیں, تو ہر بات سمجھ میں نہیں آ سکتی, کیونکہ ہمارا علم اتنا کامل نہیں ہے کہ ہر بات ہم سمجھ لیں. اگر کسی چھوٹے بچے کو آپ بڑوں کی باتیں سمجھانا چاہیں وہ سمجھے گا نہیں, کتنا ہی سمجھا لوں, کیونکہ اس کی عقل کی کیپیسٹی کمزور ہے, ابھی کمال تک نہیں پہنچی. ایسے ہی جو عقائد ہیں, اسلامی عقائد, ایمانی عقائد, ان کو تو ماننا ہی ماننا ہے. لاکھ کوئی آدمی شک شبہ ڈالے, شک شبہ ڈالنے والے پر لاہور پڑھ دو اور کہہ دو کہ چاہیں ہماری عقل تسلیم کرے نہ کرے, جو بات قرآن و سنت میں آ گئی ہے ہم تو وہی اسے مانتے ہی مانتے ہیں, سر تسلیم ہم کرتے ہیں. جس کا نام ہے ایمان, ان سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں کیا کرنا ہے تمہیں؟ اتقوا اللہ, کرنا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. www.attableague.com, حکومت سے ڈرو یا نہ ڈرو, طاقت والوں سے ڈرو یا نہ ڈرو, مگر اللہ سے ضرور ڈرو, کیونکہ اللہ سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے اور اللہ سے زیادہ پکڑنے کی قوت کسی کے پاس نہیں ہے, اور اللہ کا مجرم اللہ سے بچ کے کہیں جا نہیں سکتا. دنیا والوں کا مجرم تو بچ کے جا سکتا ہے, مگر اللہ کا مجرم بچ کے نہیں جا سکتا. ڈرو اللہ, ایک کام تو یہ کرو کہ ہر معاملے میں تمہارا دل کانپتا رہے, کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے. اگر غلطی ہو جائے جلدی توبہ کرو, گناہوں سے مغفرت چاہو, صحیح راستے پہ چلو, اور پھر کیا کرنا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور تم میں سے ہر آدمی اس بارے میں فکر کرے کل قیامت کے لیے اس نے پیشگی کیا انتظام کر رکھا ہے, اس کی فکر کرے. جانا تو وہاں ضرور ہے, کوئی بچ نہیں پائے گا, کوئی اپنے کو روک نہیں پائے گا, روکنا چاہے گا تو بھی رک نہیں پائے گا. جانا تو ضرور ہے, دوبارہ زندگی بھی ضرور ہے, میدان حشر میں حاضری بھی ضروری ہے, حساب کتاب بھی لازم ہے, پروردگار عالم کے دربار میں پیش ہونا بھی لازم ہے. یہ سوچو اس دن کے لیے تم نے کیا پلان بنایا ہے, کیا منصوبہ بنایا ہے, کیا انتظام کیا ہے. مثال ہے اس کی, آپ کو یہاں سے فرض کرو سعودی عرب جانا ہے حج یا عمرے کے لیے, جانا ہے, تاریخ بھی طے ہے, ٹکٹ بھی کرا رکھا ہے, مگر وہاں جا کر کے کہاں ٹھہریں گے, وہاں کے لیے کیا انتظامات ہیں, خرچ اخراجات, کھانے پینے کا کیا نظم ہے, آنے جانے کا کیا نظم ہے, یہ کچھ نہیں, جیب خالی. تو اگر آپ کسی سے تذکرہ کریں گے کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن ہے وہ کچھ نہیں میرے پاس, تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑے بیوقوف آدمی. تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں یہیں سے انتظام کرنا ہے. ہوٹل بک ہو رہا ہے, پیسے جمع کرو, ہوٹل بک ہے, کھانے کا بھی انتظام ہے, ٹرانسپورٹیشن کا بھی انتظام ہے, یہاں جمع کرو, وہاں سب پکا کام ملے گا. جب تم ایئرپورٹ پہ اترو گے تمہارا گروپ کا ذمہ دار تمہارے استقبال کے لیے حاضر ہوگا, کیونکہ یہاں سے تم نے ریزرویشن کرا رکھا ہے, اور ریزرویشن نہیں کرایا تو پریشانی ہوگی, اور دنیا کی پریشانی تو کسی طرح حل ہو سکتی ہے مگر آخرت کی پریشانی کا حل ہونا بڑا مشکل ہے. تو جیسے یہاں دوسرے ملک کا ریزرویشن ہو رہا ہے پیسے جمع کر کے, ٹکے جمع کر کے, ایسے ہی آخرت کا بھی ریزرویشن چالو ہے. یہاں جمع کراؤ وہاں اس کا نفع ملے گا, اور جمع ہوتا ہے یہاں دو طرح سے, ایک تو یہ کہ کچھ عمل کرو, نمازیں پڑھو وقت پر, تسبیح پڑھو, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت چٹیل میدان ہے وغراثها سبحان اللہ, اس میں پیڑ لگانا ہے پودے لگانے ہیں سبحان اللہ, پڑ دو ایک پودا لگ جائے گا پیڑ لگ جائے گا, وہاں تمہیں اپنی تعمیر کرنی ہے, محل بنانا ہے, ایک مکان بنانا ہے, دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنا دو. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جو دنیا میں اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے. ایسا کرو, غریبوں کو کھلاؤ, مسکینوں کا ساتھ دو, محتاجوں کی ضرورت پوری کرو, جتنا یہاں جمع کرو گے اس سے ہزاروں لاکھوں گنا اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں عطا کرے. تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے جو تمہیں ملے گا. یہ ہے انتظام, یہ ہے عقل مندوں کا طریقہ کہ جہاں جا رہے ہو جانے سے پہلے پلان بنا کے جاؤ, منصوبہ بنا کے جاؤ, تیاری کر کے جاؤ تاکہ وہاں کوئی پریشانی اور کوئی ٹینشن نہ ہو. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آدمی کہتا ہے مالی مالی, یہ میرا مال یہ میرا مال, یہ میری جائیداد, یہ میرا مکان, یہ میرا بیلنس. فرمایا یہ مال وال کچھ نہیں ہے, مال تو تین ہیں جو تمہارے کام آئیں گے, مال وہ تین ہیں, ما اکل فافنا وما لبس فابلى وما اعطاه فاقتنا, جو کھا پی کے برابر کیا وہ تمہارے کام آیا, جو پہن کے پرانا کیا وہ تمہارے کام آیا, اور جو اللہ کے بینک میں جمع کر دیا وہ تمہارے کام آئے. فلتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر آدمی یہ سوچے فکر کرے کل کے لیے کیا تیاری. اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی بچوں پہ اعتماد مت کرنا کہ بچے تمہاری طرف سے کر کے جائیں گے, جب تک تم زندہ ہو خود کر کے جاؤ, دوسروں پہ بھروسہ مت کرو, خود اپنا انتظام کر کے جاؤ. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور پھر دوبارہ مزید توجہ دلائی, وَاتَّقُوا اللَّهَ, ڈرو اللہ, گناہ کا کام مت کرو, نافرمانی مت کرو, اللہ کے حق میں بھی کمی نہ کرو, بندوں کے حق میں بھی کمی نہ کرو, اسی کا نام تقویٰ ہے. اور پھر آیت کا اختتام کیا گیا, یہ یقین دل میں بٹھاؤ کہ ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ہر عمل سے باخبر ہے. تم مجمع کے سامنے کوئی کام کرو اللہ کو اس کی بھی خبر ہے, اور تنہائی میں کوئی کام کرو اللہ وہ بھی جانتا ہے. اس لیے ڈرنا اسی سے ہے جس کا علم اور جس کی واقفیت اور جس کی نظر اور جس کی بصر اور بصیرت سب سے زبردست ہے, اسی سے ڈرو, اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرو. یہ آیت میرے بھائیوں ایسی ہے جو بار بار پڑھنے کے قابل ہے, یاد رکھنے کے قابل ہے, سمجھ کر کے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے, اور ہر قسم کی غلطی سے, گناہ سے, معصیت سے, نافرمانی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.